Seviyorum seni çelik hançerim. Parlak ve soğuk arkadaşım. Bir gürcü öç gününde dövdü seni Örs'te. Özgür Çerkez kanlı bir savaşa biledi. Zambak bir el taşıdı seni bana. Ayrılık anında anmalık olarak. Ve ilk kez kan değildi üstünden akan. Acının inciden gözyaşlarıydı, parlak. O kara gözler dikilen üstüme, gizemli bir tasayla doluydular. Çeliğin gibi senin, titrek bir alevde, ansızın bulanıyor, parlıyordular. Aşkın dilsiz güvencesi ve yol arkadaşımsın sen. Seni hep örnek olarak göreceğim. Değişmeyeceğim ben de. Ve ruhum hep senin gibi sert kalacak. Demirden dostum benim.